तन्हाई तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए तो दिल, मौज ये कैसी आई। एक तुझे बस मेरी लगन थी, बात ये देर से समझ में है।